السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. تميونا كتك درسة إلي وتنبولي أجانا بعد كتمليشة مسيح متان ومبي الشيخ أمين لك أكانز قتاجة أساس ذا عبادة أكتاجة عبادة لفظية، baadaye akataja ibadatun badaniya wa maliya, kadhalika anwa'u alwajibat wal mandubat. Kisha baada kuthibitisha masala haya, tukaona kwamba Allah azza wa jalla ameituma mitume tokea wa mwanzo wao mpaka mwisho wao, walingania waja katika kumpwekesha yeye Allah kwa ibada, sio kuthibitisha kwamba yeye Allah amewauma na mfano wa hilo, kwa kuwa hilo wao wanalithibitisha na wanalikubali. Kadhalika tukaona kwamba mitume iliyotumwa ilienda kuilingania kaumu zao juu ya ibadatullah azza wa jalla, na hili linaashiria kwamba wao walikuwa wakimwamini Allah, na ndio maana hawakumpinga Allah wala hawakusema kwamba Allah haabudiwi, bali wao walikubali na kuthibitisha kwamba Allah anaabudiwa, na wakakanusha kuwa kwake Allah anapwekeshwa kwa ibada. Haya ndio ambayo tumeona katika darasa iliyopita. Anasema wala qalu innahu la yu'bad bal aqarru bi annahu yu'bad wa ankaru kaunahu yufrad bil ibada. Wao walichopinga kuwa kwake Allah anapwekeshwa kwa ibada, fa'abadu ma'a Allahi ghayrahu, kwa hiyo wakamwabudu pamoja na Allah mwingine, wa ashrafu ma'ahu siwahu, na wakamshirikisha pamoja naye mwingine asiyekuwa yeye, wattakhadhu lahu andada, wakamfanyia Allah kuwa ana washirika. Haya ndio tuliyoona katika darsa iliyotangulia. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, fala taj'alu lillahi andadan. Mpaka tukaona namna gani walivyokuwa wakimshirikisha Allah katika tawafu zao, na mtume alikuwa akilipinga jambo hilo. Anasema qala ta'ala, Allah amesema, aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun. Siku ya kiyama atawaambia maneno haya, wako wapi washirika wenu ambao nyinyi mlikuwa mkijigamba nao katika dunia, wapi amekwenda? Je, leo watakunasueni kwa adhabu ya moto mlionayo? Katika aya nyingine Allah anasema qulid'u shurakaakum, sema Muhammad, waiteni washirika wenu, thumma kiduni, kisha nifanyeni vitimbi, fala tumdhirun, msingoje wala msisubirie. Fa nafsu ittikhadhi shuraka, kule kujifanyia kwenyewe, kule kujifanyia kwao, lile jambo la kujifanyia kwao washirika, iqrarun billahi ta'ala, hili linaonesha kumkubali, kumthibitisha Allah azza wa jalla. Hii nukta tunaikariri sana, na muallif anaikariri sana, anataka kuthibitisha kwamba makafiri washirikina walikuwa wakimkubali Allah kwenye tauhidi gani? Rububia. Na wakimkanusha Allah kwenye tauhidu aluluhia. Sasa huku kufanya kwao shirki, maana yake wanamweka Allah na mwingine. Kwa hiyo ikiwa amewekwa Allah, maana yake ni ishara kwamba wao wanamkubali nani? Allah, isipokuwa wanaona Allah hawatoshi katika hilo ambalo wanamkubali kwalo. Anasema fa nafsu ittikhadhi shuraka, kule kujifanyia kwenyewe washirika, iqrarun billahi ta'ala, huku ni kuthibitisha, kumthibitisha Allah, kumkubalia Allah azza wa jalla. Wa lam ya'budu al-andada bil-khudu'i lahum, na wala wao hawaja waabudu hawa washirika kwa kuwanyenyekea wao, wattaqarruba binnudhur, na kule kujikurubisha kwa kuweka nadhiri, wannahri lahum, na kuwachinjia, illa li'tiqadihim annaha tuqarribuhum ila Allahi zulfa, isipokuwa kwa kule kuitakidi kwao kwamba hivyo vinawakurubisha kwa Allah katika daraja, watashfa'u lahum ladayhi, na hivyo vitawaombea msamaha kwake. Kwa hiyo hawakuabudu wengine wasiokuwa Allah, wakaweka pamoja na Allah, isipokuwa walikuwa wanaamini, wanaitakidi, annaha tuqarribuhum ila Allahi zulfa, kwamba hivyo wanavyoviabudu vinawakurubisha kwa Allah nini, manzila, daraja, watashfa'u lahum ladayhi, na vitawaombea wao kwake yeye Allah azza wa jalla. Fa arsala Allahu, kwa hiyo Allah akatuma ar-rusula, mitume, ta'muruhum, mitume ambayo inawaamrisha wao, bitarki ibadati kulli ma siwahu, kuacha kuabudiwa kila asiyekuwa yeye. Kwa hiyo mitume ilienda kwa kaumu zao kuwataka waache ibada anazofanyiwa mwingine asiyekuwa Allah. Fa arsala Allahu ar-rusul, Allah akapeleka mitume, ta'muruhum, inayowaamuru, bitarki ibadatin kulli ma siwahu, kuacha kuabudiwa kila asiyekuwa yeye. Watubayinu, na inabainisha mitume hii, anna hadha li'tiqada alladhi ya'taqidunahu al-andadu batilun, na inabainisha kwamba hii itikadi ambayo wao wanaitakidi kwa hii kwa hawa washirika, itikadi hii ni batil, itikadi hii haipo katika usawa. Watubayinu anna hadha li'tiqada, na pia mitume wanabainisha kwamba hii itikadi, alladhi ya'taqidunahu, ambayo wao wanaoitakidi, al-andad, hawa washirika, batilun, wa anna at-taqarruba ilayhi batil, na kwamba pia kujikurubisha kwa wao ni batil, wa anna dhalika la yakunu illa lillahi wahdahu, na kwamba hilo haliwi isipokuwa kwa nani, kwa Allah peke yake. Hadha huwa tauhidul ibada, hadha huwa tauhidul ibada, hii ndio tauhidi ya kumpwekesha Allah, kuhakikisha mja amal anayoifanya anamkusudia Allah peke yake, sio kwamba anaamini Allah yupo, anaamini yeye ndio muumbaji, anaamini yeye ndio mwenye leta riziki, anaamini utukufu wake ndani ya matendo yake pakitizamwa, anamshirikisha Allah. Watoto wamefungwa maherizi, nyumba zina matalasimi, kadhalika biashara hazidi mpaka wakatizamie, ndoa hazifanywi mpaka mtutizamwe nyota yake ya mge au ya ng'ombe. Haya ni katika mambo ya haramu, bali ni katika mambo yenye kuifanyia khalal tauhid, yani kuitia dosari na kuitia katika batil. Wakadikanu mukirina, na walikuwa wao ni wenye kukiri. Kama arafta fil asli rabi', kama ulivyotambua katika msingi wanga wa nne, tumeona kwamba washirikina wanaitakidi juu ya tauhidi gani? Ya rububia. Kama arafta fil asli rabi' bi tauhidi rububia, wa huwa nayo hiyo tauhidi ya rububia ambayo tumeona katika msingi wa nne, anna Allah huwa al-khaliqu wahdahu war-raziqu wahdahu, kwamba Allah yeye ndio muumbaji peke yake na yeye ndio mwenye kutoa riziki peke yake, hakuna mwenye kulipinga hilo. Wa min hadha, na kutokana na hili, ta'arifu anna at-tauhid alladhi da'atuhum ilayhi ar-rusul, kutokana na hili utafahamu kwamba ile tauhidi ambayo da'atuhum ilayhi ar-rusul, da'atuhum ilayhi ar-rusul, mitume waliwalingania kwayo, min awwalihim, tokewa mwanzo wao huyo mtume, wa huwa Nuhun, hapo umetaja ar-rusul, mtume mwanzo ni Nuh alayhi salam, ila akhirihim, mpaka wa mwisho wao, wa huwa Muhammadu ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam, huwa tauhidul ibada. Haya maneno nasema katika karne ya tisa, miaka hiyo jamaa kitabligi hawajadhihiri, yanasema maneno haya, anasema wa min hadha ta'arifu أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل كتوكانا نهيلي ليبي لكو يوقن بواو وشركين ولكو أكيكيري توحيد ربوبية ambayo Allah ni muumbaji, Allah ndo mwenye kuruzuku peke yake, hana mshirika. Kutokana na hili taarifu wewe utatambua, anna tauhid alladhi da'atuhum ilayhi ar-rusul, kwamba tauhidi ambayo mitume waliwalingania wao, min awwalihim, tokea wa mwanzo wao, wa huwa Nuhun alayhi salam, mwanzo ni Nuh, kama ilivyokuja katika ile hadithi, hadithi ya shafa'atul uzma, watu watapokusanyika wakamwendea Nabii Adam alayhi salam kumtaka amfate Allah ili ahukumu baina ya viumbe. Washasimama muda mrefu katika arasati yaum alqiyama, watampata Nabii Adam. Adam atawaelekeza kwa nani? Kwa Nuh alayhi salam. Na watakufika kwa Nuh, watamwambia anta awwalu rasuli, wewe ndio mtume wa mwanzo. Kwa hiyo mtume wa mwanzo alioletwa katika ulimwengu ni Nuh alayhi salam, ama nabii Adam, Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Anasema wa min hadha ta'rifu anna at-tauhid alladhi da'atuhum ilayhi ar-rusul, kutokana na hili unatambua sasa wewe kwamba tauhidi ambayo mitume iliwalingania wao, wao min awwalihim, tokea wa mwanzo wao, wa huwa Nuh alayhi salam ila akhirihim, mpaka wa mwisho wao, wa huwa Muhammadu ibn Abdillah, huwa tauhidu al-ibada. Kwa jingine ndio tauhidi gani? Al-uluhiyya, si ndio? Walidha taqulu lahum, kwa ajili hiyo mitume inawaambia wao, taqulu lahum ar-rusul alla ta'budu illa Allah, kwamba msimuabudu isipokuwa Allah. U'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh, muabuduni Allah, hamuna nyinyi mola mwingine. Kwa hiyo hizi ndizo aya ambazo Allah amezitaja walizokuwa manabii wa Allah wakiwalingania nani? Watu wao. Hawaendi kuambia anna Allah huwa al-khaliq war-razik. Haya wakiyataja ni kuthibitisha kile ambacho wako nacho, wanaamini. Lakini kubwa walikuwa wakilingania kwa kaumu zao ni kuipekesha ibada ya Allah kwa kee peke yake. Anasema walidha taqulu lahumur rusul, kwa ajili hii mitume inawaambia wao, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba nyinyi msimwabudu isipokuwa Allah. Kadhalika u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu, muabuduni Allah, hamuna nyinyi mola mwingine. Haya maneno yamesema Nuhu wa Hud wa Salih wa Shuaib wa Ibrahim. Someni katika suratu Hud kabla alivyotaja jana, utakuta yale ambayo Allah ameyasimulia katika visa vya manabii. Qala wa kad kana al-mushrikuna minhum man ya'budu al-mala'ika, na kwa hakika walikuwa washirikina wako miongoni mwao wenye kuabudu malaika. Wa yunadihim inda shadaid, na wakiwaita wao wakati wa shida, katika shida ambazo wako nazo wanawaita majina yao, wanawaita wale malaika. Na leo baadhi ya Waislamu wako na mfumo huu, kuna mambo ya bid'a yanafanyika ya shirki ya wakfu al-ghazali na nyinginezo, athulathi ambazo zinachorwa katika matalasimu fulani, pembezoni panaandikwa majina ya malaika Jibril, Mikail, halafu mtu anazifanyia kisomo, nyingine zinachukuliwa zinawekwa kwenye chupa, halafu kuna ile kuna vijiti fulani vile vya udi vinawekwa, halafu ile karatasi inawekwa juu nyeupe, inasomwa inasomewa mpaka wanasema inazunguka, halafu wanateremsha malaika, wanaita majina ya malaika. Yani katika mambo ya shirki ambayo yanafanywa leo, yanafanywa na baadhi ya vijana. Zamani mambo haya yalikuwa yakifanywa na baadhi ya watu wazima wenye uganga uganga na ushirikina. Leo kuna vijana wenye mlengo wa kisufi wako na mambo kama haya, wenyewe wanasema hizi ni katika al-ilmu ar-rabbani wa ilmu al-arwah, arwahu tayyiba, na akawa anayafanya haya na akazama katika ushiriki ushirikina bila kuzijua nafsi zao. Anasema wakalikana al-mushrikuna minhum, na kwa hakika walikuwa washirikina katika wao, man ya'budu al-malaika, wako wenye kuabudu malaika, wa yunadihim inda ash-shada'id, na wakiwaita katika wakati wa mazito, wa minhum man ya'budu ahjara, na wako ambao walikuwa wakiabudu mawe, mawe ambayo wameyachonga wao wenyewe kwa mikono yao, wa yahtifu biha, na wakiyaita kwa kuyaomba msaada. Al-hatfu ni an-nida'u wal-istighatha, mambo mawili, kuliita kwa kulitaka msaada, yani una lita lile jiwe kwa tahali ya kuitaka msaada, tukafikwa na tatizo, akawa na lita lijiwe ambalo analitakidi. Wayunadiha inda shadaid, na akawa anayanadi mawe hayo wakati wa tatizo. Wahia fil asli suwaru rijali salihin, nayo katika asili ni suratu za watu ambao walikuwa wema. Kanu yuhibbunahum wa ya'taqiduna fihim, walikuwa wao wanawapenda na wanayatakidi wao. Hawa ambao wamechongwa masanamu, sura zao hizi zilikuwa ni za watu wema, zilikuwa ni za watu wema. Wanasema kabla ya kupelekwa Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, kulikuwa kuna watu wema ambao wakifanya ibada kwa wingi, walikuwa kuna watu wema. Na haya yametokezea baada ya Adam alayhi salatu wassalam, watu walikuwa hapo katika akida ya tauhid, akida ilikuwa salama. Anasema Ibn Abbas, kanu asharata qurunin ala al-islam, karne kumi zote zilidumu katika Uislamu. Kwa maana tokea Adam kuumbwa mpaka waliokuja baada yake walikuwa katika dini ya Uislamu iliyokuwa sahihi. Kisha pakakadiriwa kwa wao kulikuwa kuna maulama kabla kuja Nabii Nuh, kulikuwa kuna maulama ambao walikuwa ni wema na watu walikuwa wakiwapenda wao na walikuwa wakiwafundisha dini na wakiwaongoza katika njia iliyonyoka. Wote hawa wakafa katika mwaka mmoja, hawa maulama wa tauhidi ambao ni salihin, wote walikufa katika mwaka mmoja. Fahazinu alaihim, wakawahuzunikia sana kwa kule kuwakosa wao, kuwakosa wao. Shaitani alivyoliona jambo hili na mwanya huu, iftaraa lahum makidatan, shaitani akavumbua kwa wao mchezo mbaya. Khadaahum biha, akawa anawafanyia khadaa kwa mchezo huu. Akawaambia vipi? Sawaru suwarahum wa idha raaitum suwarahum tatasalluna bihim, hayo anasema tatasalluna bihim, basi nyinyi cha kufanya zichoreni picha zao. Mtapo waona wao katika zile picha zao, sura zao zile za mwanzo, mtajiliwaza, yani ile huzuni itapungua, itakuwa tatasallauna biha, yani mnajiliwaza kwa picha hizo. Fayakufu ankumul huznu alhuznu, kwa hiyo ile huzuni itapungua na mtapata nguvu na nashati ya ibada. Kwa hiyo mwanzo shaitani akawajia katika njia kuwapa nasaha, wakaikubali hii fikra, wakazichora picha zao katika mlango wa kuweka kumbukumbu, katika mlango wa kuweka kumbukumbu ili wapate kukumbuka zile hali zao na muonekano wao, na ile nguvu ya kufanya ibada iwepo kutokana na msukumo wa kuona wao katika jambo hili. Ikawa ndo sababu baadaye ya zile picha walizozichora, ikawa ndo sababu ya kuenea ushirikina katika ulimwengu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufunga mlango wa kuchora picha na kutumia picha, hasa inda almuazzamina, kwa wale ambao wenye kutukuzwa kama wafalme, maraisi na maulama, kwa sababu wao hatari yao ni kubwa mno. Kwa hiyo watu wa Nuh wakiishi katika hali hiyo, na shaitani mwanzo hakupata fursa ya kuwaingiza katika shiriki, bali alisubiri kizazi kilichokuja baada yake. Akaambia hawa walikuwa wakiwatukuza, wachoreeni, wachongeeni masanamu, wakawachongea masanamu. Ikawa anafanya ibada huku masanamu yako mbele yao. Kilipopotea kizazi kile, kaja kizazi kingine, wakaambia wazee wenu walikuwa wakiabudu haya. Kwa hiyo baadaye alipokuja Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, akawa anawavuta katika tauhid juu ya kuiacha miungu yao, akasema la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a, baada kuwa tayari washaitakidi juu ya wema na utukufu watu wale katika njia ya ushirikina. Lakini hawa walikuwa ni watu wema, majina yote haya, waddan wa suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, walikuwa ni watu wema, baadaye wakawabu. Anasema wa min hadha anasema wahia fil asli suwaru rijali salihin, nayo katika asili ni sura za watu ambao walikuwa wema. Kanu yuhibbunahum, walikuwa wanawapenda. Wayatakiduna fihim, na akiitakidi kwa wao. Falamma halaku aimatu, falamma halaku, zama walipokufa, yani ile generation ya mwanzo ile ilipokufa, jail kile kizazi cha mwanzo, sawaru suwarahum, walipokufa hawa watu wema, sawaru suwarahum, wakazichora picha zao, tasalliyan biha, kwa kujiliwaza nazo hizo picha. Falamma tala alayhimul amad, zama ulipurefuka kwa wao muda, abaduhum, waliwaabudu. Thumma zada al-amadu tawlan, kisha muda ukarefuka kwa mrefu. Faabadu al-ahjara, wakayabudu mawe. Mawe yapi? Yale ambayo waliyachonga, maana ni masanamu, ni mawe walikuwa wakiyachonga. Wa minhum man ya'budu al-masiha, na wapo katika wao ambao wenye kumwabudu nani? Isa alayhi salatu wassalam. Katika wale waja wema wenye kuabudiwa, katika hao wapo wenye kumwabudu Isa. Wa minhum man ya'budu al-kawakiba, na wapo wenye kuabudu nyota. Wa yahtifu biha inda shada'id, na kuzinadia na kuzitaka wukufu hizo wakati wa matatizo. Wa yahtifu biha an-nida wal-istighatha, wakati wa kufikwa na matatizo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua kaburi lake lisiwe kama makaburi ya wengine, yani yafanywa kuwa ni makaburi yenye kuabudiwa. Mtume aliomba dua, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu, ewe Allah usilifanye kaburi langu ni wathanan. Wathanan ni sanamu ambalo lenye kuabudiwa, lenye kuabudiwa. Na Allah ameitikia dua yake kuna kuta mbili kabla ya kulifika kaburi la Mtume. Kwa hiyo mtu hawezi kumfikia Mtume katika njia ambayo wanaifanya katika makaburi mengineyo wanaitakidi juu ya makaburi yao kwa kuna watu wema. Wa minhum man ya'budu al-kawakib, katika watu walipatikana wenye kuabudu nyota, si ndio? Allah amewataja ndani ya Qur'an nani? Watu wane, an-namrud, watu wa an-namrud. فلما أفلت قال إني لا أحب الأفلين فلما رأى الشمس قال هذا ربي. سنير الكوكيلون يجوا قصبك سما كواكب من إنجي يجوا مويزي نيوتا زوتيز هذا والكوكي أبون نيوتا فيو زيكو ابتكادي هزا مزو واتو ونزي تكيدنا والكوكاتك انشي يا عراق كاتك أرض يا بابل نبي إبراهيم أكابيليكا فواو. Na alichokifanya Nabii Ibrahim kwenda kuvunja masanamu yote ambayo ameyakuta huko, na kisha baadaye akahama katika mji wa Iraq, akasema inni dhahibun ila rabbi sayahdin, fanya hijra. Qala fa ba'atha Allahu Muhammadan yad'uuhum ila ibadati Allah wahda, Allah kampeleka Muhammad anawalingania katika ibada ya Allah peke yake. Bi an yufriduhu bil ibada, kwamba wao wampwekeshe katika ibada. Kama afraduhu, kama afradauhu birububia, kama afradauhu birububia. Kwa hiyo sisi hatuna shaka juu ya rububia, si ndio, ya washirikina, illa alghulata minhu, sawa. Kwa hiyo tunawataka kama vile ambavyo walivyompwekesha Allah katika rububia yake, kadhalika wampwekeshe katika nini, katika uluhia. Anasema فبعث الله محمدا, فهو الله أكمتم محمد, محمد اللي بليك وقواته أمباو وين يكصالي وين يكفنغا وين يكحيي ونفني عمرا نوالك وقنا باذي إبادة زنبي إبراهيم وكزفانيا. لكن كلي تشوفوا قواه خلطوا بهذه العبادات الشركة ولتشانغانيا كويزي إبادة لزقوانازو ushirikina, wakawa wanamwabudu pamoja na Allah mwingine. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwepo kwa hao washirikina. Kwa hiyo Mtume alichokwenda kwa wao, alichoendea nacho ni kwamba waache kumshirikisha Allah kwenye ibada zao. Sinaeleweka? Hichi ndicho ambacho kinacholinganiwa katika tauhidi rububia, kitu ambacho masufi hawakitaki. Masufi wao wanachosema, anayemwamini Allah hawezi kumshirikisha. Kwa hiyo bidamu mtu anaamini Allah ndio muumbaji, vipi utamwambia huyu mshirikina? Sasa mbona Abu Lahab na Abu Jahl walikuwa kiamini hayo na wao walikuwa ni washirikina? Ndio maana watu wanasema shiriki ya wale ilikuwa ni nyepesi kuliko shiriki ya hao, kwa sababu wale walijua maana ya tauhidul uluhia, wakamkanusha Mtume katika kalima ya tauhid, wakawa hawakulisema. Lakini hawa leo wanajingikiwa na hili tamko maana yake, na ndio maana wanalisema bila kujua sharti zake. Namkuta mtu anasali, anafanya ibada, lakini anatufu katika kaburi, aenda kuomba katika makaburi, anaomba kwa majina ya makaburi, bali yale maombi yake, dua zake ni ushirikina mwanzo mwisho, ushirikina mwanzo mwisho. Sasa huyu ni mjinga kuliko hata Abu Jahl. Wallahi. Anasema bi an yufriduhu bil ibadi kama afradawhu bir rububiyyah ay bi rububiyyati samawati wal ard, wa ule rububiyyah kumba mbingu na ardhi. Wa an yufriduhu bi ma'na wa muadda kalimata la ila kalimati la ilaha illa Allah, kwamba wampwekeshe kwa maana na kile chenye kupelekewa na tamko muadda, kile chenye kupelekwa yani muktadha, kile chenye kuhukumiwa na tamko la la ilaha illa Allah. Ukisema la ilaha illa Allah nini maana yake? Maana yake hakuna mola apase kuabudiwa kwa haki. Kwa hiyo mola anayeabudiwa kwa batil yupo na wapo wengi, al-aliha, waungu wengine wanaabudiwa kinyume cha Allah katika sura ya batil. Katika sura ya batil anasema shekhe wahdahu mu'taqidina limaanaha, wawe wanaitakidi maana yake, amilina bimuktadhaha, wawe wanafanyia kazi kile chenye kuhukumiwa muktadhi yake, hukumu yake. Wa an la yad'u ma'allahi ahada, na kwamba wasimwombe pamoja na Allah mwingine yoyote. Wa qala ta'ala, Allah kasema lahu da'watul haqqi, kwake ndo kuna ulingano wa haki, maombi ya haki ni ya Allah. Walladhina yad'una min dunihi, na wale ambao wenye kuwaomba kinyume cha Allah, lahu da'watul haki, kwa Allah ndo kwenye maombi ya haki. Mtu akimwomba Allah ameomba katika njia ya haki. Walladhina yad'una min dunihi, na wale ambao wanayemuomba kinyume chake Allah, la yastajibuna lahum bishay'in, hawa wenye kuombwa hawawajibu wao kwa kitu chochote. Kwa hiyo Allah peke yake ndio anapelekewa maombi na ibada. Dua ni ibada kubwa katika ibada tukufu. Waqala ta'ala, na Allah kasema wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allah peke yake imekuja, wa 'ala Allah taqdimu ma haquhu at-ta'khiru fi dhul hasr, wa Allah tu mtegemeeni, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini. Ay min sharti sidq fi al-iman, katika masharti ya ukweli katika imani billahi, ya kumwamini Allah, alla yatawakkalu illa alayhi, kwamba watu wasimtegemee isipokuwa juu yake Allah. Wa an yufriduhu bitawakkul, na wampwekeshe Allah kwa kunini? Kwa kumtegemea. Kwa hiyo usitegemee mizimwi ya babu zako kule shamba, ukaambiwa kila mwaka uje huku, kinyume chake utofanikiwa mjini. Usitegemee wale, wala usitegemee matalazimu herizi, mtegemee Allah peke yake. Kwa hiyo mwanao usimfunge chochote, mfanyie adhkari za asubuhi na jioni. Kama yajibu an yufraduhu ay yufriduhu bidua wal istighfar, kama vile ambavyo inawajibika kumpwekesha yeye kwa kumuomba na kumfanyia istighfar. Wa amara Allahu ibadahu an yaqulu iyyaka na'budu ولا يصدق قائل هذا الا اذا افرد العباده تونك كيش. وامر الله عباده ان يقولوا اياك نعم. قولي جزangu jambo la msingi mno katika uhai wetu ni kudumu na tauhid, kumpwekesha Allah. Kathratu adh-dhunub ma'a at-tauhid khairun min kathrati al-ibada ma'a ash-shirk. Kwa hiyo tujitahidini katika jambo la kumpwekesha Allah, tusiyumbe wala tusiyumbishwe katika hili, na mje muombe Allah thabati daima dawama, abaki katika tauhid, kwa sababu yule ambaye atakayekufa katika tauhid pepo ya Allah ni yake, na atakayekufa katika shirki moto wa Allah ndio mafikio yake. Na hili ni jambo lilokuwa baya sana. Nas'alullah bimanihi wa karamihi an yahfazana wa iyyakum bi rahmatika arhamar rahimin. Wallahu a'lam.